Заутро рано вставать, чмурелая повню в окне. Заутро рано вставать, размове конца не видно, хоть и сказано все, и допито до донца вино, ни помощник сягоння оно. Заутро рано вставать, наши дрогкие тени, стомлено лежать на стене. Заутро рано вставать, треба спать, треба спать, треба спать. Нам ти страшно ободвум апошнее слово сказать. Ти няма что сказать, заутро рано уставать. Что ж мы вырашим сёння, по правде альбо по мане, заутро рано уставать, поздний час, поздний час, поздний час, вось мы побач сядим, и ніводна не ведая з нас, як да грукацца мне да цябе, и табе да мяне. Кожны з нас выплывае са шторму на ўласным чаўне. Нешта ёсць паміж намі, чаго не дазнацца дваім, можа, трэці патрэбны. Тым больш, што гаворка аб ім. Заўтра рано ўставаць, дык патрэбны нам трэці, ці не? Быццам маятнік нож, з боку ў бок, з боку ў бок, з боку ў бок, і размова нібыта, з рукі на руку ланцужок. Недзе ж ісціна ёсць, залатая сярэдзіна ёсць, толькі мы да яе ні на крок, ні на крок, ні на крок. Значыць, скончым нічым, як калісь пачалі з нічаго, заўтра рана ўставаць, заўтра гэтае ўжо настае. Дзве блакітныя знічкі упалі на вейкі твае, адхіснулася цемра ад боскага твару твайго. Мне б маліцца прад ім і нічога не помніць, апроч, што крывёй прыкіпеў, што ў цябе ўсімі жыламі ўрос. Заўтра рана ўставаць і разлічвацца лёсам за лёс, бо не выправіць дзень, што не здолела выправіць ноч. Бо пакутліва помнім і ведаем болей ад слоў з іх любое, як зброя, ці шчыт у гаворцы, ці меч. Трэба класціся спаць, не пярэч, не пярэч, не пярэч, поўня ўзбіла падушкі пад ценямі нашых галоў. Цені нашыя спяць на крайку твой, на самым рашку, я па звычцы паправіў падушку яму пад шчакой. Заўтра рана ўставаць, укацілася поўня ў пакой і павісла гадзіннікам на залатым ланцужку.